1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington 2 jaar geleden. Dat is de hoogste straf tot nu toe van de honderden zaken rond de Capitoolbestorming. De man viel agenten aan met pepperspray en een stoel toen hij samen met zijn vrouw het Capitool bestormde. Hij had al een lang strafblad en moet dus 14 jaar de cel in. Justitie had een celstraf van 24 jaar en 6 maanden geëist. Op Buckingham Palace in Londen is het officiële gedeelte van de kroning van koning Charles begonnen. Op het paleis hield de koning een receptie. Onder andere de vrouw van de Oekraïense president Zelensky en de vrouw van president Biden waren aanwezig. Namens Nederland waren prinses Beatrix en kroonprinses Amalia naar Londen afgereisd. Komende dag is de kroning van Charles in Westminster Abbey, onder het toeziend oog van zo'n 2000 gasten uit meer dan 200 landen. Bij overstroming in het oosten van Congo zijn bijna 180 mensen om het leven gekomen, meldt de gouverneur van het gebied. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn. 2 rivieren zijn buiten hun oevers getreden door stortbuien en ook zijn er landverschuivingen ontstaan. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn onbegaanbaar. Het dodental loopt mogelijk nog verder op, want er is nog een onbekend aantal mensen vermist. Ruim 2000 sportvelden, kinderdagverblijven en scholen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg. Dat hebben Dagblad Trouw en de Groene Amsterdammer laten onderzoeken. Ze liggen binnen 150 meter van een drukke weg. De luchtverontreiniging daar kan leiden tot luchtwegaandoeningen en longkanker. De lucht voldoet wel aan Europese normen, maar GGD's hanteren tegenwoordig de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de scholen die te dicht bij de weg zitten, zitten in totaal meer dan 100.000 leerlingen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Bij opklaringen ontstaat er nevel of mist. De ochtend begint op sommige plekken grijs en later gaat de zon weer schijnen. In de middag neemt de bewolking dan weer toe en ontstaan er regen- en onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, alle twee podcastmakers. Kennen jullie elkaar al wel of niet? Nee, ik heb toch even gegoogeld. Ja. Ja, en toen gelijk en verslingerd. Nou ja, wat de podcast die ze heeft gemaakt natuurlijk, waar we het over gaan hebben. En daar heb ik gelijk aan verslingerd geraakt en gebingeluisterd gelijk. Oh, wat goed. En ja, jij de podcast van David al? Ik kende hem wel en ik heb net even de laatste aflevering geluisterd over de oorlog en de kerk. Ja. Dus dat was wel interessant ook, ja. Dus een toepasselijk thema in deze week. Mm-hmm. Ja. Want jouw laatste aflevering, David, ging inderdaad over hoe goed of fout was de kerk tijden van oorlog? Dat was de hoofdvraag. Het begon een beetje met hoe goed of fout waren wij Nederlanders eigenlijk in de oorlog. Omdat het gegeven is nu eenmaal dat 75% van de Joden in Nederland is gedeporteerd. Heeft de oorlog niet overleefd. En dat is in België 40%. In Frankrijk 25%. Dus dat is een gigantisch groot verschil. Dus dat roept ook wel de vraag op van zijn wij dan fouter geweest? Zijn wij antisemitischer geweest? Dus we begonnen eigenlijk in te zoomen op Nederland. En vervolgens, omdat wij een podcast zijn die kijkt ook naar de rol van religie, en in het bijzonder ook wel de kerk, zoomden we ook in op hoe fout of goed was de kerk in de oorlog. En ja, dat is een gemengd verhaal. Zoals veel zaken in de oorlog natuurlijk gemengd zijn. Maar dat was wel heel boeiend om daarin te duiken, ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Ja, hoe werkt Vink? Nou, iedere week nodig ik 2 podcastmakers uit. En zij vertellen over de podcast die ze zelf maken. Ze luisteren naar elkaars podcast. En ik zelf tip ook nog een podcast waar ik zelf heel enthousiast over ben. En daar hebben ze dan ook weer naar moeten luisteren. Dus aan het eind van het uur ben je maar liefst 3 podcastluistertips rijker. En mijn 2 gasten vandaag zijn David Bogert van De Ongelooflijke Podcast en Roos Heijnen van Verdwenen Winkels. Fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk om er te zijn. Gezellig. Roos, laten we met jou beginnen. Je bent wetenschapsjournalist, redacteur. Je was mijn buurvrouw hier op Radio 1. Hè, in de nacht bij Focus. Je hebt eerder een podcast gemaakt, Doe Maar Normaal, over protestmuziek. Was voor Radio 2. En nu heb je de podcast Verdwenen Winkels gemaakt. Mm-hmm. Waarin je op zoek gaat naar het verhaal achter de verdwenen winkels van je overgrootvader. Klopt. Hoe kwam je op het idee om deze podcast te gaan maken? Nou, ik wist wel dat mijn overgrootvader winkels had gehad voor de oorlog. En ik wist wel dat daar iets mee was gebeurd. En dat ze dus verdwenen zijn, of in ieder geval na de oorlog niet meer bestonden. Maar goed, verder wist ik daar niet zo heel veel van. Ik wist wel dat mijn moeder het ooit heeft geprobeerd uit te zoeken, maar dat is niet gelukt. Dat vond zij super moeilijk om te onderzoeken. En toen gebeurde er een tijd geleden opeens iets, een soort bizarre ontmoeting tussen mijn moeder en een kleindochter van een man die ook in de winkel van mijn overgrootvader had gewerkt. Die nog steeds het pand heeft van die winkel. En toen dacht ik, ze praten daarover en toen hoorde ik dat. En toen dacht ik, nou ja, we moeten die toch eindelijk een keer uitzoeken wat er is gebeurd. Ja, want jouw overgrootvader, die had dus die winkels, had vier winkels. Maar toen kwam dus de oorlog. Ja. En toen is die in de oorlog, is die overleden? Is die vermoord? Hij is vermoord, ja. In 1942 is hij gaan onderduiken met zijn gezin. Maar mijn oma is apart ondergedoken. Ze hadden drie kinderen, mijn oma zat apart. Dus mijn overgrootvader en zijn vrouw en twee van hun kinderen zijn vermoord in Sobibor. En mijn oma heeft het als enige overleefd. En die winkels, ja, die zijn dus in de oorlog uiteindelijk overgenomen door iemand. Ja, en het zijn dus vier winkels. Het was een warenhuis eigenlijk meer, hè? Ja, het was de EPA heette het. En het was een soort van HEMA. Het was een volkswarenhuis. Dus dat is zeg maar niet de Bijenkorf, maar nee. Voor mensen met gewoon voor je normale producten voor thuis. Van alles, chocola en pannen en textiel en nou, dat soort dingen verkochten ze. Ja. En dan schrijf je heel mooi in die eerste aflevering ook van, ja, hoe je eigenlijk weet dat die winkel in Amersfoort, een van die winkels is in Amersfoort, en dat je daar langs loopt. Ja. En dat je daar toch altijd wel een bepaald gevoel bij hebt. Ja, klopt. Ik ben opgegroeid in Amersfoort en ik liep daar natuurlijk best wel vaak langs met mijn moeder. En het is ook naast de HEMA, dus dan gingen we meestal daarheen. En er zit een Davidster in de gevel van het pand. En weet wel dat mijn moeder altijd wel daar naartoe wezen. Van kijk, hier zat vroeger de winkel van jouw overgrootvader. Dus vanaf jongs af aan wist ik dat al wel. En ik wist ook wel dat er iets mee was. En dat mijn moeder daar wel een gevoel bij had van, nou, dat is ons afgepakt. Of dat is daar is iets raars mee gebeurd, maar we weten niet wat. Ja. Want David, als je een podcast gaat luisteren, dan lees je de beschrijving. Ja. En dan heb je al een bepaalde verwachting. Ja. Klopte jouw verwachting met wat je uiteindelijk hoorde in die podcast? Nou, eigenlijk een beetje meer dan dat. Ik moet eerlijk zeggen dat dit genre, hoewel super populair, een beetje de verhalende, onderzoekende podcast, die luister ik niet heel veel. Die nee? luister ik eigenlijk bijna dat? Nooit. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik luister eigenlijk alleen een saaie podcast. Dus gewoon een podcast waarin mensen met elkaar praten. En dan, dus dit is een blinde vlek voor mij, dit genre. En toen ik begon te luisteren, toen de eerste aflevering moet je dan, net als bij een goede serie, weet je wel, moet je dan toch een beetje inkomen. Want de eerste aflevering wordt ook, ja, de context geschetst. Vertrouwd raken met de personages. Exact, ja, precies. En dat gebeurde hier dus ook. Maar ik werd er gewoon zo ingetrokken. Ik was de hond aan het uitlaten. Woensdagavond was ik het aan het luisteren. En ik ben wat langer met de hond wezen lopen. Om ze gewoon te kunnen afluisteren. Ik heb ze alle vier op één avond geluisterd. Ik ben wel verpest. Ik luister op dubbele snelheid. Mijn podcast. Dat heeft niks te maken met jou. Dat vind ik echt ik luister een zonde, alle vind ik dat. Ja, ik zal er ook niet, ik ben er ook niet trots op. Ik ben echt verpest daardoor. Maar dus ik luister alle podcasts op die manier. Het voordeel is wel dat je meer kan luisteren gewoon in relatief korte tijd. Dus ik heb op één avond heb ik ze alle vier, terwijl ik met de hond liep, geluisterd. En ik vond het zo meeslepend en zo interessant en ook zo aangrijpend soms. Aantal scènes. Nou, bijvoorbeeld de scène dat je oma beschrijft hoe ze voor het laatst eigenlijk haar ouders zag. En ja, ze voor het raam stonden en zij zwaaiden. En oh, ik vond het zo heftig om te horen. Ja. Maar ja, ik werd er helemaal in meegesleept. Ik kan niet wachten op aflevering 5. Ah, dit is wel het mooiste compliment om te krijgen. Hè? Dat iemand gewoon langer met de hond gaat wandelen. Dat is echt geweldig. Ja, dat is ook. Ik heb natuurlijk pas maandag stonden ze online. Mm. En die dag daarvoor dacht ik, oh, dit is helemaal niks. Ik weet niet wat ik heb gemaakt. Nee? Serieus? Nee, dat was gewoon zo'n iets wat door mijn hoofd ging. Zo van, oh, wow. Is het wel goed? Is het wel goed? Want dat je zo erg in je eigen montage zit. En alles moest ook best wel snel. En op een gegeven moment zag ik het gewoon niet meer. Ik dacht, nou, ik weet niet hoeveel mensen dit kunnen volgen. Maar goed, het kwam allemaal goed. Oh, wauw. Ja. Hoogste tijd om naar het eerste fragment te gaan luisteren. Dat is uit de eerste aflevering, waarin je met je oma en je moeder praat over dat je die podcast gaat maken. Het is natuurlijk ontzettend belachelijk dat een zaak met heel veel inhoud in ieder geval, en dat ik nooit meer iets van gezien of gehoord heb. Ook nooit aan gedacht heb, hoor. Waarom heb je er nooit aan gedacht? Omdat ik alles wegduwde. Dat ik wilde eigenlijk van alles. Ik wil er nergens meer wat mee te maken hebben. Maar is het dan niet, vind je het dan niet vervelend om er nu wel over na te denken? Nee, kind, ik praat er al 20 jaar over. Ik ben nu misschien wel afgestompt. Nee, dat denk ik ook niet. Want ik trek me nu alles meer aan, maar dit is puur zakelijk. En als ik nou armoe had, zou ik me misschien meer aantrekken, maar dat heb ik niet. Ja, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Niet uit hebberigheid, maar gewoon benieuwd. Ja. Na dit gesprek ben ik opgelucht. En haar nieuwsgierigheid maakt me ook meer gedreven. Maar er blijven ook twijfels of ik hier wel goed aan doe. Mijn moeder reageert in eerste instantie positief op mijn podcastplan. Maar ook aan haar merk ik dat ze het lastig vindt. Nu jij die podcast ervan gaat maken, dat vind ik leuk, maar ook wel heel beladen. Dat vind ik dan wel weer spannend. En waarom is deze podcast dan wel meer beladen? Nou ja, het blijft natuurlijk een beladen geschiedenis. Maar ook heel spannend van wat gaan we vinden en wat gaat er uitkomen. En wat zou het mooi zijn, vind ik ook, dat voordat oma sterft, zij weet wat er met die winkels is gebeurd. Maar zelf ook, voor ons ook, voor mij en voor Bernie en Nicolette. Dat zijn mijn tantes. Voor jou, voor iedereen. Het is onverteerbaar dat we niet weten wat er is gebeurd. Inderdaad, onverteerbaar. Omdat we het niet weten, is het alsof het niet is gebeurd. Alsof die winkels er nooit geweest zijn. Alsof de mensen er niet in werkten. Alsof er geen geld is verdwenen. En ik denk dat ik, als kleinkind, de aangewezen persoon ben om deze geschiedenis te ontrafelen. Dit is een fragment uit de podcast Verdwenen Winkels. Want Roos, je omschreef eerder van dat je regelmatig langs die winkel dus liep en dat je dacht van ja, daar zit een deel van mijn geschiedenis. Ja. Maar dan is het natuurlijk nog een volgende stap van ga ik er echt een podcast over maken. Ja. Wat hield jou eerst tegen om het juist niet te doen? Nou, ik dacht, ten eerste moet ik dan met mijn allemaal dingen aan mijn oma gaan vragen. En op zich kan ze nu best oké over de oorlog praten hoor. Maar als ze zelf vertelt, dan vertelt ze haar eigen verhaal. Als ik ga vragen, dan haal je misschien weer dingen naar boven die ze al een beetje heeft weggestopt of is vergeten. En ik voeg nu ook weer dingen toe aan haar verhaal. Doordat ik van alles te weten ben gekomen wat het misschien allemaal nog pijnlijker maakt. Dus het is een verantwoordelijkheid ook die je draagt. Ja, en dat zegt mijn moeder ook. Mijn moeder zei van ja, ik heb een geweldige jeugd gehad, maar ik heb altijd verantwoordelijk gevoeld voor het geluk van mijn moeder. En als kleinkind heb je dat iets minder, denk ik. Maar dat hoor je wel vaker bij die tweede generatie na de oorlog. Ja. Die voelen zich heel erg verantwoordelijk voor dat hun ouders gelukkig zijn. En dan wil je daar niet nog een keer overheen gaan met een nieuw oorlogsverhaal. Ja. Ja, je beschrijft ook in de podcast op een gegeven moment, jouw moeder is wel gewoon naar die winkel op een gegeven moment gegaan, binnengestapt en gevraagd van joh, wie is de eigenaar? En zo komt ze opeens in contact met een andere kleindochter. Ja. Die zegt, ja, mijn opa is de eigenaar van deze winkel. Ja, dat was heel raar. Het feit dat zij nog steeds die winkel heeft, ook al is het, ik ben er nog steeds niet achter gekomen of dat nou fout was of niet. Maar het feit dat haar opa in de winkel van mijn overgrootvader zat. En dat zij elkaar hebben gekend. En dat opeens die kleindochters elkaar aan de telefoon hebben. En zeggen van nee, mijn opa zat in die winkel. Want nee, mijn opa had die winkel. Dan zie je ook wel hoe die geschiedenis toch weer tot nu doorwerkt. Maar heb je bij hun ook dingen overhoop gegooid? Dus bij die nieuwe eigenaren? Of nou, nieuwe, die hebben het dus al sinds de oorlog. Maar wisten zij van die geschiedenis die jij nu aan het ontdekken bent? Zij weet daar weinig van. En ze weet ook niet veel hoe haar opa nou aan dat pand is gekomen. Ik heb haar opa opgezocht in het Nationaal Archief. Toen kwam ik erachter dat hij is opgepakt na de oorlog. Toen ging ik met haar afspreken, toen ging ik dat haar vertellen. En dat voelde ook heel raar. Ja. Dat wist zij niet? Ja, ze wist wel dat hij had maar niet hoe lang. En, dat was ook eigenlijk een hele rare situatie. Ja, kan ik me voorstellen. Ook voor haar natuurlijk. Ja, want je gaat ook historisch onderzoek doen, eigenlijk. Voor het eerst, zeg je ook in de podcast. Samen met je achterneef, Fred. Mm-hmm. Dat begint met de dossiers die je moeder al had opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Ja. Wat al eigenlijk meteen heel ontroerend ook is. Hè? Om dan zwart op wit ook gewoon puur de namen te zien staan van je familieleden die zijn vermoord in de oorlog. Ja, daar zaten ook opeens allemaal overlijdensverklaringen van het Rode Kruis uit 1950 in. En allemaal hele lange lijsten met namen die ze dan denk ik na de oorlog opgestuurd kregen met alle vermoorde mensen en waar ze dan waren vermoord. Dat had ik inderdaad niet verwacht. Nee. Dan sla je dat open en je bent ineens in 1945. Ja, dat of 19. Ja, dat kom me wel inderdaad. Toen ik dat zag, dacht ik: oké, ik snap wel dat mijn moeder dacht: nou, hier ga ik niet aan beginnen. Nee. Dit komt veel te dichtbij. Ja. Want het is een hele mooie zoektocht naar de verdwenen winkels die eerst van je overgrootvader waren. Maar uiteindelijk is het ook een zoektocht natuurlijk naar jouw familiegeschiedenis en ook naar wie jij zelf ook bent. Ja, misschien wel. Ik ben wel blij dat ik het heb uitgezocht, omdat ik dan is er zo'n stukje, wordt er weer aan toegevoegd of zo. Anders weet je dat gewoon niet. Niemand weet het. De hele familie. Mijn moeder heeft nog twee zussen en ik heb allemaal neven en nichten. En ik denk wel dat je voegt wel aan iedereen maar weer zo'n stukje geschiedenis toe. Van oh, oké, onze overgrootvader of onze opa, of voor mijn moeder, voor mijn oma is het natuurlijk haar vader. Mm-hmm. Die heeft dit allemaal meegemaakt. Ook in het begin, voordat hij vermoord werd. Als ik daarover nadenk, dat vind ik dan misschien nog wel het meest triest. Dat hij dan in die eerste oorlogsjaren al alles van hem wordt afgepakt. Ja, dat is dus eigenlijk langzaam gegaan. Of stapje voor stapje is hij gewoon alles kwijtgeraakt. Ja, en ik wist dat natuurlijk wel ergens. In die geschiedenislessen leer je wel van, nou ja, Joden moesten een ster dragen. En kwam verbod om naar het zwembad te gaan. Maar als je dat dan zo ziet van, oh ja, in 1941 verliest hij al iets, dan ziet hij waarschijnlijk het al een beetje. En dan komt er een nieuwe regel van de Duitsers dat Joden niet meer in die winkel mogen werken. Dan wordt hij gewoon ontslagen. En uiteindelijk verliest hij alles. Ja, dat vond ik wel heftig om te horen. Want je hebt toch een beetje het beeld, want het is allemaal heel snel gegaan. Het ene moment kreeg je te horen dat je op een trein moest en het volgende moment werd je afgevoerd. En het ging allemaal als een bliksemschicht of zo, maar je merkt in jouw podcast dat het gewoon langzaam gaat. En dan ook dat afscheid nemen ook van je, van jouw oma dus. Nou, er werd gewoon echt een systeem gecreëerd door de Duitsers, waardoor er iedere keer werd er een nieuw regeltje toegevoegd. En voordat ze dood waren, was alles al afgepakt. Hadden ze hun geld al op een roofbank moeten storten. Mochten ze 's avonds niet naar buiten, mochten ze niet meer fietsen. De zus van mijn oma mocht niet meer naar de middelbare school. Dus dan kreeg je steeds meer een idee hoe die eerste oorlogsjaren dan, voordat ze onderdoken, moeten zijn geweest. Wat ik mooi vond is dat het beeld wat je van je overgrootvader hebt, dat vormt zich ook steeds duidelijker. Hè? Want op een gegeven moment zeg je ook ergens van, ik had het idee van, was een man, was gewoon handig en was een beetje een chageraar. Ja. En op een gegeven moment wordt het bij jou duidelijk van, het was wel echt een ondernemer, een succesvolle ondernemer. Ja. Dat is ook wel weer fijn dat je dat een beetje weet. Want mijn oma wist natuurlijk helemaal niks van haar vader. Echt niks. Er werd helemaal niet over gepraat na de oorlog met haar. Over haar familie werd überhaupt niet verteld wat er met hun was gebeurd. Dus zij wist dat ook helemaal niet, dat haar vader 4 winkels had gehad. En dat die waarschijnlijk het halve land door kroste om al die winkels een beetje te managen. Zo stel ik me dat dan voor. Ja. En dat die dus dat hij veel zakenpartners had. En je ziet in de Kamer van Koophandel dossiers, zie je overal, gaat hij weer naar de Kamer van Koophandel en zegt hij, oké, nu is er 40.000 gulden. En dan een maand later stort hij weer geld. Dan is er 50.000 gulden op de rekening gestort. En daar staat een handtekening onder. Dus het wordt wel echt inderdaad veel meer een man die je dan daar iets bij voor kan stellen. Ja. Ja. En wat ik wel zelf moeilijk voorstelbaar vond, is dat eigenlijk vlak voordat die oorlog uitbreekt, gaat hij nog een zaak openen. Ja. Dat is die zaak dus in Amersfoort. Ja. Ben je erachter waarom hij dat toch doet op dat moment? Ik had het daar met mijn oma ook over. Mijn oma snapt daar helemaal niks van. Die zegt dat de hele tijd ook. Van, hoezo deed hij dat nou? Hoezo deed hij dat nou? Zag hij dat dan echt niet aankomen? Hij was toch niet dom, zegt ze dan. Het was toch een slimme man. Ik weet het niet. Ik dacht juist wel van, ik kan het me wel voorstellen. Want het is zo onvoorstelbaar wat er is gebeurd. Hoezo zouden zij dat in 1939 hebben moeten zien aankomen? Dat dat ging gebeuren. Het is toch volgens mij ook wat historici zeggen bij die vraag van, hoe kan het dat er hier in Nederland zoveel Joden zijn afgevoerd? Is dat heel veel mensen in de Joodse gemeenschap ook een groot vertrouwen hadden, ook in de rechtsstaat en in de overheid eigenlijk. Ze hadden niet het idee, dit gaat hier heel snel en we worden afgevoerd. En Maar dat raakte me in jouw podcast, dat je zei van ja, of er werd in ieder geval verteld van Joden in Nederland, die waren gewoon onderdeel van de samenleving. Was niet een hele ik denk dat hij ook niet heel religieus was. Die winkel was waarschijnlijk gewoon open op zaterdag. Ja. Dus ze waren gewoon Nederlanders. Ze waren gewoon. Ja. En je zei ook op een gegeven moment in die podcast van, er was ook een predikant of zo die zei van, ja, ik ga hier niet mee akkoord, want we hebben het hier niet over Joden, we hebben het hier over Nederlanders. Ja, ja. En dat raakte me wel. En dacht ik, ja, dat is ook zo. Hm. Mijn oma heet Emmy en haar zus heet Truusje. Zeg maar Nederlander, ja. Nederlandse kant. Hollandse namen, ja. Ja. Ja. Nou, dat wel verschil wat gemaakt wordt volgens mij tussen Nederland en België en Frankrijk. Dat in Nederland de Joodse gemeenschap ook al veel langer was. Dus die ja. woonde hier al veel langer. Dus dat was over het algemeen meer geaccepteerd. Maar ja, ook mede door de helaas heel goede bureaucratie in Nederland zijn er ook snel heel veel Joden afgevoerd. Ja. Maar, dus ik kan me wel goed voorstellen dat hij dat helemaal niet zag aankomen. Nee. Dat je gewoon denkt van, nou, ik heb hier gewoon mijn normale leventje. Ik zou het nu ook, als je jezelf al niet eens Joods voelt. Misschien had hij dat wel, dat weet ik niet. Waarom zou je dat dan ja. Dat bedenken, dat in Nederland kan gaan gebeuren? Een tweede fragment, want je gaat dat historische onderzoek doen. Wist je hoe je dat moest aanpakken? Nee, geen idee. Nee, ik had echt geen idee. Nou ja, je wordt geholpen door je achterneef Fred Menkel. En eerst dus die papieren van de Kamer van Koophandel. Maar daar blijft het niet bij en dat horen we in aflevering nummer 3. Drie dossiers van het NBI, van het Nationaal Beheersinstituut. Ja, dat is gewoon openbaar. Dus daar kunnen we foto's van maken. Ja, hier op trouwens, want je heeft gewoon toestemming. Dus. Oh, mooi. En daar komt de naam J.A.I. Menko in voor. Mijn overgrootvader. Ik heb met Fred in het Nationaal Archief afgesproken in Den Haag om de dossiers samen te gaan bekijken. Zo, ja, wij krijgen drie echt zware dozen toegewezen. Het is een soort schatkist. Vind je niet? Ja, niet ook. We maken de eerste doos open en daarin zitten blauwe dossiermappen vol papieren. Keizersgracht, te Goeden, Girokantoor, Smeltsen. Het duurt lang voordat we de goede Menko hebben gevonden. Smeltserhes. Hier staat wel een naam Menko, maar met een C. Maar dan zien we brieven van de broer van mijn overgrootvader. Alfred Menko. Aan de heer A. Menko, Gieterijstraat 38. Dus dat is de oom van Emmy, Alfred Menko. Die het overleefd heeft, die gemengd gehuwd was. Die blijkbaar de beheerder over het vermogen van Jacob werd. We vinden uiteindelijk één document waar de naam van de winkel op staat. Een vermogensopstelling. Naam en voorletters afwezigen. J.A.J. Menko en R. Menko Franke. Vermogensopstelling. Een lijst met bezittingen van mijn overgrootouders. En daarop staat 4 aandelen in de winkel. Ja, 4 aandelen in EPA. 1000 gulden. Maar daaronder staat, in verband met de slechte financiële positie van de winkel is de echte waarde onbekend. En er staat iets over een ontslagvergoeding die Jacob zou krijgen, omdat zijn arbeidscontract werd verbroken tijdens de oorlog. Afkoop, schadeloosstelling, arbeidscontract. Ja, want wat zou dat zijn dan? Nou, dat hij was in dienst misschien van de EPA. Samen met anderen. Hij was mede-eigenaar, denk ik, van EPA. En dat hij toch met een aantal anderen, en dat hij daar een arbeidscontract had. En dat is verbroken en dat hij daarom ja. een schadevergoeding heeft. Ja, precies. Fragment uit de podcast Verdwenen Winkels. Ja, dat is bijzonder natuurlijk dat je zo'n onderzoek doet. En ik kan me voorstellen dat je in twee rollen zit. Hè? Je zit in de rol van podcastmaker, onderzoeker. Maar af en toe zit je natuurlijk ook volledig in de rol van, het gaat over jou. Ja. Dit is jouw familie. Ja, dat was soms wel raar inderdaad. Dat je, ik kon het ook heel vaak gewoon denken, oh, dit is gewoon werk. Lekker researchen. Ja. En dan op een gegeven moment dan zie je inderdaad wel gewoon die namen. En dan staat er de afwezigen. Rosetta, daar ben ik ook naar vernoemd. Franken en Jacob Menko. En, en dan denk je, oh ja, oké. Okay. Er zijn dus dan lijsten gemaakt van de spullen die van hun over waren. En dat was soms wel. Maar ik had het meest als ik naar mijn oma luisterde tijdens het monteren. Tijdens het interview vond ik het al soms wel moeilijk. Maar als je dan tijdens de montage dacht ik, oh, dit zegt ze. Ze zegt nog veel meer vreselijke dingen die ik allemaal niet in de podcast heb gezet. Ja. Maar dan werd ik misschien nog wel het meest geraakt. Dat ik dacht, oh, ik kan hier niet op afstand blijven als maker eigenlijk. Ja, want dat is met zo'n persoonlijke zoektocht van, je weet niet wat er allemaal naar boven komt natuurlijk. Zijn er wel eens momenten geweest dat je dacht van, eigenlijk wil ik dit gewoon niet weten? Nou, er waren wel momenten waarop ik dacht, moet ik dit nou wel aan mijn oma vertellen? Maar ik raakte op een gegeven moment ook wel zo geïntrigeerd dat ik dacht, oh, ik wil eigenlijk gewoon nog veel meer weten. Hoezo? Ik snap helemaal niks van. Er wordt allemaal geschoven met aandelen en dan heel rare spelletjes gespeeld. En het werd ook wel op een gegeven moment dat ik dacht, ik heb weer te weinig tijd. Ik moet nog veel meer in die dossiers duiken. Want hebben ze nu alles al gehoord? Jouw oma en je moeder? Ja. Ik heb mijn oma gewoon in ieder geval alles verteld. Ik weet niet of ze deze podcast al heeft geluisterd. Mijn moeder wel. Wat vonden ze? Ze vonden het heel mooi dat ik het heb gedaan. Dus dat was wel heel fijn. Ja. Misschien wel het belangrijkste. Ja, dat is heel spannend. Ja, heel spannend, ja. En ik vond het vertellen aan mijn oma en mijn moeder ook wel spannend. Omdat, ik wist gewoon niet zo goed hoe ze zouden reageren. Van of ze heel... voor mij is het als kleinkind toch wat verder weg. Voor hun is het... Zij kunnen verontwaardigder zijn misschien nog wel. Mijn moeder in ieder geval. Mijn oma was vooral heel boos op de verwalter Bunk. Mm-hmm. Ja, dat is iemand in de podcast voorkomt die uiteindelijk die winkels gaat beheren. Mm. En haar boosheid, of zij snapte dat echt niet, wat hij heeft gedaan. En hoe dat één zo'n persoon dan zo fout kan zijn. Dat vond zij het ergst. Maar ik dacht van, ik moet haar nog even bellen. want ik weet niet, weet je wel, je hebt zo'n eerste reactie. En dan en ik dacht, ik moet haar nu even nog bellen. Van hoe denkt ze er eigenlijk nu over? Ja, nu het een beetje is gedaald. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, want je zei in het begin van, het is ook wel een verantwoordelijkheid. En je moeder zei het ook, van die jij dus als kleinkind op je hebt genomen. Van ik ga dit uitzoeken. Heb je het gevoel dat je de taak goed hebt volbracht? Ik denk wel dat ik het meeste wat ik heb kunnen uitzoeken heb kunnen vinden. Het is ook eigenlijk ongelooflijk. Dat is net zoals bij dat Nationaal Archief, dat je dan zo'n doos openmaakt en dan daar heeft dan al 80 jaar niemand naar gekeken. En daar staat dan allemaal dingen over jouw overgrootvader in en over die winkels. Mm. Dat vond ik wel echt, weet je wel, je hoeft maar een klein beetje te graven en opeens. En dan het ligt er gewoon eigenlijk altijd al. Alleen heeft er gewoon nog nooit iemand naar gekeken. Dat vond ik wel vrij. Dus ik ben wel heel blij dat ik dat heb kunnen doen. Ja. En dat het niet meer helemaal onduidelijk is. Maar er zijn nog allemaal dingen die ik nog wel moet onderzoeken, hoor. Ik was wel benieuwd. Ben je nu... Ja. Zij hebben natuurlijk de eerste 4 afleveringen gehoord. Ik wacht met smart op aflevering 5. Ja. Maar ben je al klaar? Maar dat is niet. Nee, er zijn nog heel veel dingen die we uitzoeken. Aflevering 5 gaat er gewoon volgende week komen. Maar er zijn nog archieven die ik niet één heb gezien. Bijvoorbeeld van een Duitse roofinstantie waar dat geld heen is moeten gaan, denk ik. Hmm. Oké. Okay. En dus je moet ook naar Duitsland? Nou ja, ik dacht ik moet gewoon eerst die podcast... het moest nu af. Ja. Maar wie weet komt er nog aflevering 6 als ik weer een nieuwe ding heb gevonden. Oké. Okay. Ja. Je hebt muziek meegenomen. Bloed in mijn bloed van Wende. Waarom dat nummer? Nou, ik hoorde het toevallig gisteren. Ze heeft het denk ik ook wel met een reden deze week uitgebracht. Maar het gaat over geschiedenis en hoe de geschiedenis doorwerkt in generatie van generatie op generatie over van alles, over slavernij en over dingen die goed zijn gegaan vroeger en dingen die fout zijn gegaan in de geschiedenis. En het leek mij heel passend. Bij deze podcast eigenlijk. Ik ben het kind van een kapitein, handelaar op zee. Als hij terugkwam, nam hij alle landen mee. Ik ben het kind van een bosbouwer, dag en nacht op reis. Hij ging de wereld rond, een koffer vol geheimen. Ik ben het kind van een man die 30 jaar getrouwd. Een kogel door zijn kop joeg zijn dochter daar de schuld van gaf. Ik ben het kind van een vrouw uit een jappenkamp. Na de bevrijding werd haar dochter overreden. Ik ben het kind van een man die zijn kinderen verlaten heeft. Hij vertrok naar Suriname. Vrouwen kluwen en draden, bloed in mijn bloed, even fout, even. dromen in mijn aders. Bloedlijn na bloedlijn, helden en daders. Stapels mannen, stapels verhalen, stapels vrouwen, kluwen. Bloed in mijn bloed van Wende. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland hier op NPO Radio 1. En ik praat met twee podcastmakers. Roos Heijnen vertelde over de podcast Verdwenen Winkels. En David Bogert is hier van De Ongelooflijke Podcast. Ja, David, je bent presentator van De Ongelooflijke Podcastmaker. Ja. Sinds dit jaar ook op Radio 1 te horen. Klopt, ja. Zaterdagnacht. Ja. En je doet dat samen met Stefan Paas, de podcast. Ja. En je hebt ook eerder andere podcasts gemaakt, zoals Dit is de Bijbel. Ja, die loopt ook nog steeds. Dat dus dat steeds. Is een twee wekelijkse podcast allebei. Ja. Voor de mensen die De Ongelooflijke Podcast niet kennen, wat is jullie opzet? We zijn ooit begonnen in 2019 met als uitgangspunt, toen was net uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, was het bekend geworden dat voor het eerst in Nederland meer mensen niet gelovig zijn dan wel gelovig. Gigantisch kantelpunt. Dat is dus in de hele Nederlandse geschiedenis nog nooit gebeurd. Dus wij wilden dat verkennen. Wat zijn nou de gevolgen daarvan? Dat geloof steeds minder relevant lijkt te worden. Nou, en dat verkennen wij eigenlijk met aan mijn rechterhand zit Stefan Paas. Vaak. Ik heb ook Beatrice de Graaf als historicus, is ook vaste gast. Maar die is wat minder frequent. Maar Stefan Paas is elke aflevering bij. Hij is een theoloog. En hij is de meest slimme persoon die ik ken. Een soort omgevallen boekenkast. Hij leest 6 boeken in een weekend, wat heel praktisch is. Maar hij heeft alle parate kennis in zijn hoofd. Dus als ik het even niet meer weet, ga ik naar hem toe. En dan komt er een soort weloverwogen, interessant verhaal uit meestal. Ja. Dus hij zit er altijd naast. En we praten met iedereen in de podcast. Van gelovig, dus christelijk, moslim, joods, noem maar op, tot diehard atheïstisch en alles ertussenin. Ja, want wat is het criterium om een gast uit te nodigen? Je moet... Want daar valt iedereen onder namelijk, ja, daar valt van wel of niet geloven. Dat is mooi, hè? Daar ben je ook nooit klaar. Maar het criterium is wel dat iemand iets te melden moet hebben over religie. Dus je hebt ook mensen die zijn gewoon compleet apathisch tegenover religie. Zeker in deze tijd, die hebben zoiets van, oké, ja, je bent gelovig. Nou ja, weet je, interessant, maar zeg me niet zo heel veel. Dat kan natuurlijk, dat is prima. Maar dat is wel moeilijk om dan een uur te praten. Dus dan praat je nog makkelijker met de eerste aflevering bijvoorbeeld was met Arjen Lubach. Nou, die is echt overtuigd atheïst. Mm. Dus die vindt geloven eigenlijk onzin. Nou, daar kan je wel een uur praten, weet je wat? Daar kan je wel een discussie aangaan. Want jij bent wel gelovig. Ja, ik ben wel gelovig, ja. Dus nou ja, het loopt heel erg uiteen wat dat betreft. Maar het criterium is dus, je moet wel iets kunnen vertellen over religie. Ja. En dan is het mooiste in dat soort gesprekken als je er alle twee anders uitgaat dan dat je erin ging. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Nou, ik weet niet of iemand zich ter plekke heeft bekeerd. Of als een geloof is gevallen. Dat is volgens mij nog niet gebeurd. Nee. Ja, het hoeft ook niet hele grote veranderingen te zijn. Dat is wel heel groot. Nee, maar wel, je wordt wel heel veel aan het denken gezet. Mm-hmm. En dat is ook wat ik van gasten het meest hoor. Want we hebben ook wel eens gasten die heel vaak in de media zijn, weet je wel, echt de grote bekende namen. Nou, iemand als Arno Grunberg, die schreef daar ook een Volkskrant column over, dat hij het heel leuk vond om echt een keer stil te staan bij religie. En dat dat hem ook aan het denken had gezet en ook op andere paden had gebracht om na te denken over de samenleving. Dus ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Als je mensen die misschien in het dagelijks leven niet heel veel geconfronteerd worden ook met religie en daar echt over nadenken, als die toch in zo'n gesprek denken, hey, verrek, misschien is dit nog wel relevanter dan ik had gedacht. Dat gebeurt denk ik wel veel. Ben jij gelovig, Roos? Nee, ik ben wel Joods. Met Jodendom is het... En ik ga ook wel soms naar een synagoge. En op vrijdagavond, als ik bij mijn ouders ben, doen we ook Shabbat maken. En ik eet matzes met Pesach. Maar met Jodendom is het iets... Ja, werkt het soms iets anders? Is het culturele deel zeker aanwezig in mijn leven? De rituelen. Ja. Het is interessant, dat hoor ik vaker van Joodse mensen inderdaad. Dat die vraag, ben je gelovig, daar heel anders kan vallen dan als je een gemiddelde christen of atheïst die vraag stelt. Dan hebben ze gelijk een antwoord. Ja. Maar het is meer cultureel bepaald en ja, interessant. Ja. David, je wilde een fragment laten horen van Herman Finkers uit aflevering 5. Die uitlegt waarom hij naar de kerk blijft gaan. Ja. Weet u dan genoeg om er naar te luisteren? Nou ja, dit was een van de grote vragen die ik had voor hem. Omdat in deze tijd Nou, het was in 2019 dat we dat gesprek hadden. Ja, de katholieke kerk die staat niet, heeft niet een heel goed imago. Veel misbruiksschandalen, maar überhaupt schandalen. Dus het was dan ook net Klaas Dijkhoff van de VVD had zich toen net laten uitschrijven. Albert Verlinde ook, geloof ik. Dus dat is een soort stoet van mensen. Een uitstroom. Een uitstroom uit die kerk. Ja. Dus ik wilde van hem weten, waarom blijf jij bij die kerk? Dat was mijn vraag. Ten eerste vind ik niet dat de goede mensen de kerk uit moeten gaan, maar de hypocrieten en de misbruikers, die horen niet in de kerk. En de kerk is niet van hun, die is van ons, van allemaal. En ik denk dan ook vooral aan die geestelijken die volkomen anoniem in sloppenwijken in de meest arme delen van de wereld. En ik denk ook aan mijn achteroom Jan Vinkers, die zijn hele leven heeft opgeofferd om te werken in midden tussen de Indianen in Zuid-Venezuela. Dat is, die heeft een keihard bestaan gehad, maar was zielsgelukkig en hij is Indiaan geworden met de Indianen. En hij heeft het christendom niet vertaald. Dus dit is de boodschap en dit zijn de dogma's en hij is opgestaan. Hij heeft gewoon gekeken, hoe kan ik ze bijvoorbeeld minder bang maken? Ze zijn, hun religie is heel erg gebaseerd op angst. Als ik tegen jou zeg, die en die heeft jou betoverd, gaat die Indiaan van angst al dood. En toen heeft hij nu komt mijn geloof, kan iets bieden. Daar is een Maria-beeld in de boom gehangen. En heeft gezegd, als iemand jou betoverd heeft, ga je naar Maria toe. Die neemt het van je over. En dat helpt. Ja, fragment uit de ongelooflijke podcast, Herman Vinkers. Hoe gingen jullie daarna weer uit elkaar na dit gesprek? Welk inzicht had jij gekregen en welk inzicht had hij gekregen? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog wel. Ja, nee, wat ik heel interessant vond aan hem, kijk, ik kom uit een soort andere geloofstraditie dan hij. We zijn allebei christelijk, maar hij is katholiek. Ik ben protestant. En dat vond ik wel een opmerkelijk verschil in dat gesprek. Ik beschouw mezelf als redelijk rationeel. In die zin, ik wil helemaal uitpluizen van, oké, weet je wel, dit geloof ik, maar is dat dan geloofwaardig? En hoe zit het dan met de Bijbel? En hoe is dat historisch wetenschappelijk? En gewoon een hele rationele, typisch protestantse benadering is dat. Mm. Hij is katholiek en hij gaat veel meer uit van het absurde. Dus ik had vlak daarvoor een gesprek met Arjen Lubach. Die zei, ik geloof niet, want ik vind het absurd. Ik vind dat idee van God vind ik absurd. En Herman Vinkers zei eigenlijk min of meer, ik geloof wel, want ik vind het absurd. En ik zit eigenlijk dichter bij Arjen Lubach qua hoe ik in elkaar steek. Dat rationele daarnaar kijken van, is het nou allemaal waar en zo. Maar goed, ik kom op een andere conclusie dan Arjen Lubach. Maar Herman Vinkers, ja, dat is voor mij een andere wereld. Dat hij juist dat absurde en juist dat het mysterieus is, dat vindt hij fantastisch. En dat houdt hem ook bij het geloof. Hij zei ook ergens van, het geloof voelt voor hem, het katholieke geloof voelt voor hem als een soort geaardheid. Hij heeft het nu eenmaal, hij kan er niet omheen. Ja, ik vond het wel heel inspirerend, omdat het zo anders is dan hoe ik erin sta. Het is wel mooi, want in zijn werk als cabaretier heeft hij natuurlijk ook die liefde voor dat absurdisme. Ja, hij zag een hele duidelijke link tussen humor en geloof. Hij zei, het is eigenlijk praktisch hetzelfde. Omdat het iets vraagt van je verbeelding, omdat het ook speelt met het absurde. Dus voor hem was dat een hele logische link. Want die vraag had ik ook wel. Hij had toen niet lang daarvoor had hij de oudejaarsconferentie gedaan. Dat is natuurlijk het hoofdpodium van cabaretier. Ja. Een groot deel van zijn voorstelling ging ook over geloof. Nou ja, hoe breng je dat samen? Want geloof heeft ook nog wel de reputatie van, je kan er geen grap over maken, want dan is die weer beledigd en dan is die weer beledigd. En dat is ook zo. Dat vaak gebeurt. Maar hij benadrukt een hele andere kant van, ja, het kan juist heel goed samengaan. Voor hem is dat hetzelfde. Je wilde ook een fragment laten horen uit het gesprek met Tine Jensen, filosoof. Waarom uit dat gesprek? Nou, ik vond het een aangrijpend, openhartig fragment. En ik vond het ook wel exemplarisch voor iets waar we in onze podcast echt op gestuit zijn. Wat ik echt geleerd heb, wat ik niet wist voordat wij deze podcast begonnen. Namelijk dat hoeveel, ook seculiere mensen, Tine Jensen is atheïstisch, hoe die steeds meer naar religie kijken. Ik beschouwde mezelf als echt ook wel een activistische atheïst. Hm. En ik ben wel een heel eind opgeschoven. Ik ben nu echt gewoon een spirituele atheïst. Veel milder, veel opgewekter. Veel vriendelijker ook naar de gelovige mens. En kwam er dan bij jezelf achter dat, nou ja, dat felle atheïsme, dat dan niet genoeg was voor jou? Dat je behoefte had aan zo'n spirituele ruimte nog? Absoluut, ja. En het is misschien ook wel een beetje, kil en hooghartig. Nou ja, het zoekt in ieder geval niet naar wat je gemeenschappelijk hebt. En die grote raadsels over leven, dood, zingeving, die uiteindelijk kan. Ik geloof niet in God. Ik geloof dat er werkelijk dat er niets is. En ik ben nog steeds een Darwinist en al die maar. Is het dat biedt helemaal geen houvast hoe te leven. Op geen enkele manier. Nee. En dan nog zijn spirituele, religieuze kaders zijn een soort opening die dat wel binnen en een ruimte. Een fragment uit de ongelooflijke podcast. Ja, dat is heel interessant wat ze hier zegt. Heel interessant. Ja. En voor mij echt een eye-opener, omdat zij zei dit, maar dus heb ik van verschillende mensen in de podcast gehoord dat ze eerst fanatieke atheïsten waren en dat later niet meer of milder zijn geworden. Maar ook bijvoorbeeld psychiaters. De een na de ander, ook degene die in onze podcast zijn geweest, weet je wel, de Dirk de Wachters, Esther van Venema, Damiaan de Nies, veel psychiaters die ook allemaal zeggen, ja, er is een soort leegte in onze samenleving, een soort zingevingscrisis noemen ze dat dan. Dat heel veel mensen op zich op papier alles voor elkaar hebben, maar toch bij een psychiater komen en zeggen van ja, wat voor zin heeft het leven eigenlijk? De leegte die ook Stine Jensen beschrijft. Ja, daar ben ik echt wel een beetje van geschrokken. Hoeveel mensen daarmee komen. Hoeveel mensen dat zelf ervaren. Maar ook de experts die zeggen, dit is echt een groot probleem wat we nu hebben. En wat de link is met religie, is dat ook veel van die experts zeggen van oké, weet je, we hebben misschien de baby met het badwater weggegooid. Sinds de jaren 60, 70 is de secularisatie, dus de ontkerkelijking, hard gegaan. Mensen zijn steeds minder gelovig geworden. Ze hebben het juk van religie, soms ook terecht natuurlijk, van hun afgeschud. Maar wat is er voor teruggekomen? Dat is echt volgens mij van de laatste 5 à 10 jaar. Nou, misschien wel meer de laatste 5 jaar. Dat steeds meer mensen zeggen, ja, we hebben er eigenlijk zo weinig voor teruggekregen. Ja. De toenmalige Denker des Vaderlands, Daan Rovers. Die zei ook van, ja, weet je, ik ben niet gelovig, maar mijn traditie, ook de filosofische traditie, staat als het gaat om een geboorte, als het gaat om een uitvaart of een begrafenis, toch een beetje met lege handen. Van wat kunnen wij voor rituelen bieden? En ook iemand als Tim Hofman, die ook atheïst is, die zei, ja, eigenlijk ben ik nihilistisch. Eigenlijk geloof ik dat het leven geen zin heeft. Maar bij een uitvaart van een goede vriend van hem begon hij toch opeens over van, ja, misschien zie ik je nog na dit leven. En ja, dat vond ik heel, heel interessant. En ook wel een beetje schokkend. Van, ja, oké, weet je, als je religie weggooit, Wat komt er voor in de plaats? Ja, dat is nog vrij lastig. Hoe heb jij naar de podcast geluisterd, Roos? Ik vind het altijd wel interessant om inderdaad over religie na te denken. Ook omdat ik zelf natuurlijk Joods ben opgevoed. Dus ik vind dat heel interessant. Christendom voelt altijd als iets heel anders. Mm-hmm. Of een ander gevoel krijg ik daarbij. En dat probeer ik dan een beetje te begrijpen. en dat is wel ja, leuk om dan ook bijvoorbeeld met die twee theologen dat zo'n gesprek te horen. Mm. Want als je dat zou moeten omschrijven, hoe anders dat voelt? Je gaat naar de kerk omdat je in God gelooft, denk ik. Ja. Je gaat niet per se naar shul, zo noem ik dan de synagoge, omdat je in God gelooft, maar misschien meer omdat je moeder Joods is. En je in die traditie bent meegenomen. En natuurlijk geloven heel veel Joden natuurlijk wel in God. Ik moest er net aan denken qua wat komt er dan in de plaats van religie. In die afgelopen aflevering zei ook wel een van die mensen van de oorlog was ook wel een soort moreel eikpunt. Ja, je kunt natuurlijk religie als moreel eikpunt nemen, maar je kan de oorlog is in Nederland misschien ook wel een groot. Maar misschien ook omdat dat dan steeds verder weg raakt, dat je daar nu meer op moet zoeken. Of zo. Ja, nee, dat is inderdaad een interessant punt. Dat zeggen ook al historici met name, dat de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, Hitler, Auschwitz, dat een soort morele eikpunten zijn. Als we nu een ethische discussie voeren in het land, bijvoorbeeld over een nieuwe politieke partij die opkomt, ja, wat zijn dan de ethische kwalificaties waar we naar grijpen? De jaren 30, nazi's. Ja, dat zag je ook bij corona. Werd ook echt alleen maar met nazi's gestrooid als geldwoord. Ja. Precies, en dat wordt inderdaad, het is wel scherp geobserveerd van jou, dat wordt inderdaad ook wel gezien als een soort vervanging van het religieuze ethische discours, waar het veel ging over naar bijvoorbeeld engelen, demonen, duivels en zo. Ja, dat is nu Hitler, dat zijn nu nazi's. Ja. Wat me ook wel trof, de aflevering die we daarover gemaakt hebben, is dat veel mensen zich ook wel zorgen maken in deze week. Dat mensen zich ook wel zorgen maken in hoeverre blijft dat morele eikpunt nog in stand, of raakt dat steeds meer in de vergetelheid. Ja, en ik zit er nu over na te denken. Dat is in mijn familie Dit is echt, ik weet niet of dit te ver gaat, maar mijn moeder is natuurlijk helemaal niet opgevoed met het Jodendom, want mijn oma wilde helemaal nergens meer iets mee te maken hebben. Die vond dat veel te eng. Het Joden, die vond dat, die wilde dat niet. Ja. En toen mijn moeder kinderen kreeg, toen heeft ze juist gezegd: nou, voor mij is het Jodendom alleen maar de oorlog. En ik wil dat mijn kinderen niet meegeven. Dus die is juist dat Jodendom gaan opzoeken en juist les gaan nemen en naar de synagoge gegaan om uit die oorlog te komen. En dat Jodendom daaruit te trekken. En dat toch nog te kunnen doorgeven aan haar kinderen. Anders dan zij het had meegekregen van haar moeder. Ja, dat is wel mooi. Dus aan de andere kant komt het dan ook weer terug. Nou goed. Ja. Want David, de oorspronkelijke opzet dus van de podcast was eigenlijk die hoofdvraag van: wat zijn de gevolgen van die ontkerkelijking? Ja. En ben je daar al achter? Nou ja, wat me vooral opvalt is dat het heel veel gevolgen blijkt te hebben. De suikerdeskundige, want het is misschien wel de meest grote sociale ontwikkeling van de laatste decennia. Gewoon omdat het zit in zoveel dingen. Ik denk dat we er vaak niet bewust van zijn. Hoe het christendom, ik zeg vaak de joods-christelijke traditie, want hoewel die geloven wel echt anders beleefd worden, is het christendom voor een heel groot gedeelte gewoon put het uit de joodse traditie. Ik bedoel, het grootste gedeelte van de Bijbel is joods. En veel van die facetten, dat zit in bijna alles. Dat zit in onze wetgeving, dat zit in onze kunst. Het zit in het hele idee van mensenrechten. Het komt eigenlijk daar vandaan. Dat roept wel spannende vragen op. Van hoe kan je dat allemaal in stand houden? Als dat geloof steeds kleiner wordt. En dat is iets wat wij verkennen. Dus dat is een van de dingen die wij verkennen. Van, kan jij zeg maar de ethische, de normen en waarden die, daar zijn vrienden vijanden voor een groot deel wel over eens, die komen voor een groot deel voort uit die joods-christelijke geschiedenis. Kan dat overeind blijven als die traditie steeds kleiner wordt? En dat is wel een spannende vraag. Ja. Alles is gezegend. Van Typhoon, wilde je horen? Ja, ik had dat nummer gekozen. Omdat ik, als het gaat over de podcast, moet ik wel regelmatig aan Typhoon denken. Hij was een van de gasten. We spreken niet heel vaak met muzikanten, maar met Typhoon waren we heel benieuwd. Hij heeft een bijzonder verhaal meegemaakt. Hij zat helemaal stuk, een zware burn-out. Schreef op een gegeven moment op een briefje: God SOS, help. En nou, wat hij vertelt, heeft God toen ook echt geholpen. En hij is toen veel meer met geloof gaan bezighouden. En wat mij aan waar ik gelijk aan moet denken is de opname die ik met hem had. Dat voor mij een soort hele bijzondere ervaring was op een of andere manier. Wat ik moeilijk onder woorden kan brengen. Want ik ben eigenlijk vrij nuchter. Ik ben niet heel spiritueel aangelegd. Maar bij hem, ik ging daar naartoe met het gesprek. Ik had er helemaal eigenlijk geen energie voor. Ik was toen net vader. Ik had de hele nacht niet geslapen. Ik was ook een beetje ziek. Moest naar Zwolle. Het was coronatijd. Ik dacht, moet ik niet afzeggen. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Dus ik ging daar naartoe. En ik dacht, dit wordt een fiasco. Ik ga het helemaal verprutsen. Want mijn voorbereiding was niet ideaal. En we gingen praten. En het ging vanzelf of zo. Een bepaalde energie. En Typhoon en ik, allebei gelovige jongens. Dus wij de na afloop zoiets van, het voelde bijna alsof God erbij was, weet je wel. Zo spiritueel voelde het. En dat is de herinnering die ik eraan heb. En toen bij aflevering 100 heb ik Typhoon nog een keer gebeld. Van, weet je, heb ik die herinnering nou groter gemaakt in mijn hoofd? Dat het echt zo spiritueel voelde, dat gesprek wat we hadden. En hij zei, nee, ik heb dat ook nog steeds. Dus dat was gewoon een heel bijzonder gesprek, vond ik. En dus als ik dat lied hoor, dan moet ik daar wel om te glimlachen aan terugdenken. Wat nou als alles het doet? Zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. En alles heeft de reden, al weet ik vaak niet hoe. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, weet niet wat ik doen, het lijkt. Ik deed een hoop dingen fout, vergeet maar, oh heer. Ter verdediging, ik handelde uit noodweer. Voelde me onoverwinnelijk en loog weer. Maar dat nooit meer. Mijn mama zei me, maak je los van je ketting. Aha. Voel je vrij en tel je blessings, oké. Ik ben druk, maar bel mijn vader van de week. En zegt hem dat ik meer van hem hou dan dat hij weet. Bij mijn demonen op de sofa, ze vragen wil je thee? Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest. Want ik ben niet alleen, ik tel de stappen in het zand. En het strand roept de zee. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. En alles heeft de reden, al weet ik vaak niet hoe. duisternis kwam. Zat in mijn vecht en vlucht, maar ik wilde niet huilen als man. Nog steeds even onbevangen, maar de onschuld kwijt. Vraag maar, wat wil je weten over schaamte en spijt? Hè? Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest? Ik was verslaafd aan het zoeken, ben het denk ik nooit geweest. Maar vandaag met de kroon op mijn hoofd, ik leef. Ik dank God, want ik ben er nog steeds. Ik was al thuis vanaf het prilste begin. En dat laatste wat me rest, is een duikende volledigheid uit het adelaarsnest. Bij storm of wind stil, ik hoor je stem. Ogen oog met iemand die me door en door kent. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. En alles heeft de reden, al weet ik vaak niet hoe. Dat ik denk, man, wat heeft het voor zin? Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind. Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het begint. Alles is gezegend van Typhoon en Freeze. En was muziek uitgekozen door David Bogert. Hij is hier om te praten over de ongelofelijke podcast. En Rosijne is er ook, die vertelde over de podcast Verdwenen Winkels. Nou ja, het is tijd voor mijn eigen tip. Nou, en wel een toepasselijke tip, want het is een podcast die eigenlijk ook gaat over levenslessen en levensvragen. Want ik tip de podcast Hoe overleef ik? Kennen jullie schrijver Francine Omen? Ja. Ja, wel van gehoord, ja. Tenminste, ik ken haar niet persoonlijk, maar wel haar boeken. Haar boeken, ja. Maar heb je ze gelezen? Ja, tuurlijk. Ja? Ik denk wel iedereen van mijn leeftijd, of een meisje van mijn leeftijd, die las al die boeken vroeger op de basisschool en het begin van de middelbare school. Hoe overleef ik de brugklas? Hoe overleef ik mijn eerste zoen? Hoe overleef ik alles? Want het zijn soort survival tips voor kinderen en pubers op weg naar volwassenheid. Ja. En welke survival tip kun je nog onthouden? Kun je nog herinneren die jou echt heeft geholpen? Ja, ik weet dat ik het wel heel interessant vond. Omdat inderdaad, dan gingen ze zo 10 tips als je gaat tongzoenen of zo. En dan ging dat zo. Terwijl ik was dan 11, ik wilde nog helemaal niet tongzoenen. Maar, ik vond dat dan wel heel interessant. 10 tips. Ja, 10 tips. Daar ben ik wel benieuwd naar. Niet te hard met je tong draaien of zo. Oh, wat goed. Nou, nu is Francine bezig met een nieuw boek in diezelfde serie. Alleen dan voor twintigers. En ze deed een oproep op social media aan twintigers. Joh, met welke levensvragen lopen jullie rond? En uit alle reacties, ze kregen ontzettend veel, selecteerden ze een aantal twintigers met wie ze in gesprek gaat in deze podcast. Ik luisterde zelf naar de aflevering Hoe overleef ik rouw? En daarin praat Francine met Lola. En Lola is heel plotseling een goede vriendin verloren die haar eigen leven heeft ontnomen. Ik denk dat ook omdat ik er zelf bewust heb gekozen om niet alle details aan te willen horen. Om het gewoon voor mij op een mooie manier af te kunnen sluiten. Dus je beschermt je, dit is jouw overlevingsstrategie. Ja. Van ik wil niet te veel weten. Ik herinner me haar zoals ze was. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb er echt heel bewust voor gekozen. Ja. Om toch haar te herinneren zoals ze was. En niet alle details te willen weten. Nee, en je sluit niet uit dat je dat ooit wil, maar nu natuurlijk, niet. Dat kan nog komen, ja, maar nu maar echt niet nog. Nee. Nee. En je hebt ervoor gekozen, wat we net zeiden, om van dat hele zwarte iets moois te maken. Ja. En op het moment dat jij het aan kan. Ja, dan komt er wel weer wat informatie bij. Survival tips. Hoe overleef ik rouw? Ik vind het heel bijzonder hoe rustig Lola hier tegenover me zit en hoe goed ze erover kan praten. Wat zij mee heeft gemaakt was onverwacht, onbegrijpelijk en onverteerbaar. Lola beschermde zichzelf door niet te willen weten wat er precies gebeurd was. Misschien wil ze dat op een later moment wel weten, maar nu niet. Soms moeten dingen gedoseerd worden. De vraag waarom is iets wat je niet zo makkelijk kunt parkeren. Mijn allereerste survival tip is: deel wat je voelt. Praat erover. uit je emoties. Houd ze niet binnen. Ontken het niet, negeer het niet, laat het toe. En tip 2 is, heb geen oordeel over de duur van je rouw. En ook niet over de vorm ervan. Rouw duurt zolang als het nodig is. Zeg dus nooit tegen jezelf, nu heeft het wel lang genoeg geduurd. Over tot de orde van de dag. En denk ook niet, ik zou eigenlijk meer moeten voelen. Wat raar dat ik niet huil. Of wat raar dat ik non-stop huil. Niks is raar in rouw. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Een fragment uit de podcast Hoe overleef ik? Ja, je zou kunnen zeggen, het is de zoveelste zelfhulppodcast. Maar wat ik hier zo goed aan vind, dat is de vorm. Dat Francine in gesprek is, dus met zo'n twintiger, Lola in dit geval. Maar dat ze af en toe uitzoomt en zich echt rechtstreeks tot de luisteraar richt. Ah ja. En met mooie tips. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Roos, want jij bent kenner van de boeken. Wat vind je van de podcast? Het is inderdaad eigenlijk een beetje zoals de boeken dan. Ja. Waarin je gewoon het verhaal volgt van Goza. Die dus dan op de middelbare school zit. En dan tussendoor krijg je dan tips hoe je dat moet overleven. Die brugklas. Ja. En nou, dat is wel mooi, denk ik. Dat je daar. Het is dus voor twintigers en dertigers, toch? Ja, ja. En ik dacht ook dat er nu een boek komt. Ja. Een nieuw boek van hoe overleef ik als dertiger of zo. Ja, twintigers. Ja, ze zit nu helemaal in de twintigers. Ja, ja. Dus daar kijk ik ook zeer naar uit. Francine Ome helpt ons allemaal. Ja. Ja. Aan de andere kant is het ook misschien een beetje raar dat zij zich dan als een soort van alleswetend iemand tot ons richt. Maar goed, het is wel mooi. Ja. Ja. Wat vond jij, David? Nou, ik heb de boeken niet gelezen, dus ik moest van wat verder komen. Ja. En ik heb de eerste aflevering geluisterd. Ik had denk ik beter deze kunnen luisteren, die jij liet horen. Ik vond het niet zo goed eigenlijk. Waar ging die over? Ja, dat ging over een jongen die imposter syndroom had. En gewoon heel erg twijfelde. Wel typisch, denk ik, twintigers of dertigers, millennial-achtige problematiek. Ja. Iemand die wel gestudeerd heeft, maar ook gewoon twijfelt aan zichzelf. Twijfelt aan de kansen die hij of zij kan krijgen. Dat op zich wel goede thematiek. Maar ja, ik vond het niet echt urgent genoeg of zo. Ik miste dat een beetje. Dus het kabbelde voor mijn gevoel. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen, hoor. Maar ja, die eerste aflevering greep mij niet zo. Ik denk, als ik die aflevering had geluisterd die jij net liet horen over rouw, ja, daar voel je natuurlijk gelijk de urgentie. Ja. En vind ik haar tips ook wel echt heel mooi. Ja. Toch? Van alles mag en je hoeft praat niet... Praat erover, ja. Ja, nee, zeker. Bij de eerste aflevering ben ik ook niet tot de tips gekomen, volgens mij. Dus misschien is dat ook het mankement van mij. Had ik er nog wat langere kans moeten geven, ja. Dankjewel dat jullie te gast hier wilden zijn. David Bogert van de Ongelooflijke Podcast en Roos Heijnen van Verdwenen Winkels. Fijn dat jullie er waren. Ja, leuk om te zien. En mijn luistertip was Hoe overleef ik met Francine Ome. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Dank voor het luisteren. En wil je nalezen welke podcast ik hier heb besproken, ga dan naar mijn Instagram en dat is @MishaBlok. NPO Radio 1.